538. Radio 538 en de aftrap van je vrijdag. Floris hier. Lekker op weg naar je weekend. Fijn dat je erbij bent. Hey, ik las een bericht over een uitvinding van Chinese wetenschappers. En dat heeft iets te maken met tomaten. Een combinatie, je verwacht hem niet. Oké, hele verhaal over 6 minuten na Beyoncé. Put your hands up, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Spyro, Die on this Hill. Ben jij een avontuurlijke eter? De nacht van 538. Ja, dat je ervan houdt om allemaal nieuwe dingen te proberen die worden bedacht om te eten. Je hebt bijvoorbeeld met paaseitjes heb je dat nu ook. Je hebt toch de meest krankzinnige paaseitjes. Heb je ze al eens zien liggen in de winkel? Ik heb er best wel wat geproefd de afgelopen weken. Stoofperen-eitjes, ik heb mimosa-eitjes gehad, matcha-eitjes, slagroomtaart-eitjes. En nog meer praliné-eitjes, die zijn wel normaal. Ja, en mijn vriendin die zegt dan altijd dat ik die dingen even moet kopen. Dan neemt zij één hapje en dan moet ik vervolgens de rest van het zakje opeten. Dat is op zich niet goed voor de weegschaal, maar goed, wel lekker. Mocht je nou een echte avontuurlijke eter zijn, dan vind je dit misschien wel wat. Las een bericht, Chinese wetenschappers hebben een tomaat ontwikkeld met de geur en de smaak van die lekkere geboterde popcorn. De reden daarvoor is dat de mensen in China die hebben geklaagd over de smaak van tomaten. Die moest lekkerder worden. En zo kwamen ze dus bij de smaak van popcorn. Het tomaten met de smaak van popcorn. Dat is op zich wel makkelijk. Als je die dingen dan neemt, als je naar de film gaat. En als je dat niks vindt, heb je ook direct de tomaat om mee te gooien. Dat is wel zo, ja. Opgelost. Je bent bij 538, de hits om lekker mee wakker te zijn. En dit is Chesto, The Business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Stay the same, and I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Dit is nieuw bij 538. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Jouw hits. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. far, but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know. Tears gonna fall. Smith en Nauhor, nieuwe muziek bij 538. Drive safe. 5 plus 3 is 8. Oeh, we naderen de grote ontknoping van 5 plus 3 is 8 van deze week. 30 seconden zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. En het doel om zometeen de weekwinnaar te zijn. Dat kun je worden op het moment dat je Ralf van de troon stoot van het weekklassement van deze week. Die had er 9 goed in een halve minuut. Dus mocht je nou zoiets hebben van, ach, wel ja, 10 hoofdrekensommetjes goed beantwoorden in 30 seconden. Dat moet mij wel lukken, weet je. Ik heb er zin aan. Kom maar door met die sommen. Pak de F van 538 erbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom. 27 plus 11. Dus hoeveel is 27 plus 11? Ga maar nadenken als je eruit bent. Geef het aan me door via de app van 'Cause the thing I love. A sock hopping eyes as they said kleine Floris in de bus op weg naar zijn skireis met zijn middelbare school. Jaartje of 15 en deze door zijn oortjes vanaf zijn mp3-speler. Owl City Firefly, zoals dat bij 538. We gaan hoofdrekenen zometeen. De laatste ronde van deze week. 5 plus 3 is 8. In 30 seconden zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. En het doel om zometeen de weekwinnaar te worden. Tenminste, ja, dat word je als je Ralf van de troon stoot van het weekklassement. Die had er 9 goed in een halve minuut. Denk jij, dat is appeltje eitje, dat gaat mij wel lukken. Minimaal 10 sommetjes goed. Pak de app van 538 erbij, geef antwoord op de kwalificatiesom. 27 plus 11, dus hoeveel is 27 plus 11? Kom maar door. 538, Floris Molenaar. Ook Sonja, zo meteen naar David Guetta en Sia. Dit is Beautiful People. Radio 538. This is the highlight. 538. Minutes and morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many the meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Morning bij 538. Brian? Goedenavond. Hoeveel is 27 plus 11? 38. Dat is correct, jongen. 5 plus 3 is 8. En Brian, daarmee ben je gekwalificeerd voor 5 plus 3 is 8. De laatste ronde van deze week. 30 seconden gaat er zo meteen aftellen. In die halve minuut krijg je allemaal hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Het doel om zo meteen de weekwinnaar te zijn. Dat word je op het moment dat je Ralf van de troon stoot van het weekklassement. Die gaat momenteel aan kop met 9 sommen goed in een halve minuut. Dus Brian, daar zul je overheen moeten. Gaat helemaal goed, Tom. Ja, dus, okay. Dus aan zelfvertrouwen ligt er niet in ieder geval. Zeker. Je bent lekker aan het werken in de haven in Rotterdam. Yes, klopt helemaal. En wat ben je daaraan doen? Ik plaats containers van A naar B. Okay. En tot 7 uur morgenochtend. We hebben nog even te gaan. Oh ja. Maar is dat niet een beetje, is dat niet dodelijk saai werk op een gegeven moment? Als je dat een hele dag moet doen, die containers heen en weer slepen? Nou, je hebt veel afwisselingen. Dus je doet verschillend werk. Ene dag dit, de andere dag dat. Oké. Okay. Maar vannacht is het containers slepen. Yes. Ja, helemaal goed. Ja, en hoofdrekenen dus ook. Brian, als je er klaar voor bent, dan gaan we beginnen. Ja, ik ben er klaar voor. Helemaal goed. 3, 2, 1, go! Hoeveel is 15 plus 16? 31. 42 min 18? 26. 8 keer 4? 8 keer 4... 32. 36 gedeeld door 6? 6. 21 plus 14? 35. 38 min 16? 22. 5 keer 7? 35. 28 gedeeld door 4. 8. 12 plus 20. 32. Die krijg je nog in de zoomer. Brian, Ralf gaat momenteel aan kop in het W-klassement. Die had 9 sommen goed in een half minuut. De vraag is, ben je daar overheen gegaan? Het antwoord is, nee, je had er 7 goed. Ah, helaas. Helaas niet de weekwinnaar geworden. Maar als dank voor je dappere deelname komt er wel een 538 prijzenpakketje kant op. Ah, superleuk. En wens ik jou een hele mooie nacht naartoe in Rotterdam. En doe je collega's de groeten van me. Ga ik zeker doen. Oké, Brian. Hoi. Daarmee is Ralf de weekwinnaar geworden van deze week. Het 538 prijzenpakket XXL. Komt je kant op, Ralf. 5 plus 3 is 8. Doe volgende week mee met een nieuwe ronde. Stuur nu je naam via de 538-app. Loco Loco. Jouw hit, jouw 538.

only thing I wanna touch. Never knew that.